Lesz itt vita, legalábbis az internetezők körében mindenképpen. Eddig volt olyan, aki különbséget tett a weboldalak jó szándékú és rossz szándékú betörői között. A magyar büntető törvénykönyv legutóbbi módosítása után viszont jogilag mindkettő büntethető lesz. Hacker és cracker a jog szerint ugyanúgy bűnös. Hírválasztó. Mi minden héten választunk az informatikai újdonságok közül. Aztán sztorik, plegykák, trendek a hírsziporkákban, mindez Dragon Györgytől. A legújabb felmérések szerint a programozás befolyásolja a szexuális teljesítményt. A halálba vitt mobilok. A kissé morbid szokásról hallhatunk a Net doktornő rendelőjében. Olykor a sírban is megcsörrennek a rádiótelefonok. Vírusok, férgek és egyéb undorító jószágok az infószótárban. Beszámolunk egy honosított letöltésmenedzselő programról, és a végén a vendégünk ismét Kürti Sándor. Most már bűncselekmény lesz egy weboldal feltörése is. Játszunk, csetelünk és beszélgetünk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Jó estét kívánok! A mikrofonnál Szilágyi Árpád, és természetesen a teljes asztaltársaság Balomon, Kicinger, Szonya, Net doktornő. Jó estét kívánok! Aztán Dragon György is. Tisztelettel üdvözlök mindenkit! Csetmenünk, Spányi Balázs küzd a számítógéppel és az elemekkel. Nincsen chat. Nincsen chat, akkor no chatman, de Spányi Balázsként itt vagy. Majd azt nekünk PC-tippet. Van Bódi Zoltán. Fő a pozitív hozzáállás. Tőled szeretjük ezt a kijelentést. Mm. És Kürti Sándor vendégünk, visszatérő lélekként. Dobri vécser. És meggyőződhettünk orosz tudásáról is. A telefonszámunk 328-85-55, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. Hát akkor a csüti csatit nem mondom most. Bár hát, de mondjad nyugodtan, hát ha még kedvet kapok hozzá, bár megint lefagyott az egész úgy, ahogy van tokkal. Na hát igen, így jártunk. Akkor mondom, chat.gyalogló.hu, és ott a csiti csat is szabad, hogyha valaki addig... Deved úgy is ott van, tehát Devedet üdvözöljük. Üdvözöljük innen. Meg Ferkót is hát. QS is ott van. Csetérnek helyettünk. Mit nem mondtam még az adatok közül? Azt, hogy a videó közvetítésünk a GARC segítségével jut el az internetre. Remélhetőleg az is perceken belül bekövetkezik. Kaptunk egy e-mailt a mai napon, délután 3 előtt pár perccel Veres Ottótól. Azt írja, segítségeteket kérem egy régebbi műsorotokkal kapcsolatban. Tavaly, körülbelül 2001 novemberében hirtattatok a tévéműsor rögzítésére alkalmas készülékről, amely 320 órát tud felvenni és a reklámokat kihagyja. Milyen címen található bővebb információ, és van-e hazai forgalmazó? Üdvözlettel, Veres Ottó. Hadd válaszoljak a kérdésre, minden valószínűség szerint nincs hazai forgalmazó, ugyanis ez egy amerikai készülék volt, ami amerikai szabványú televíziózásra termett, és azóta nem számoltak be róla a különböző hírcsatornák, de hát hogyha... Ha még megtalálom a hírt, akkor igyekezni fogok megkeresni, bár 2001 novemberi hír ebben a rohanó technokrata világban, ez már nagyon réginek számít. Ezt képest egészen jól válaszoltál. Itt adás előtt elárul a mottónak így a rádión keresztül, hogy akkor elmondtam neked a levelet, akkor azt mondtad, hogy nem emlékszel már erre. Úgy mondtad, mintha 95 azóta, novemberéről lett azóta volna. Azóta visszautaztam az időben. Aha. 2001 novemberi körülbelül, és előkotortam, hogy mi is volt ez. Na, itt van a hírválasztó. Jó régen volt ilyen, körülbelül 2 héttel ezelőtt. Válasszatok. Az egyik. Szájról olvas a mobiltelefon, az izmok elektromos impulzusait is elemzi, ez az első. Ízelítő a holnapból 3D-s videokonferencia, ez a másik. És érző robottárs magányosoknak. Nekem ez az érző robottárs, ez nagyon tetszik. Igen, egy robot. Hát nekem a szájról olvasó mobiltelefon. Csatlakozom. Nekem is beindított egy-két dolgot, azt így be kell dugni, és akkor de nyalókkal, mert akkor úgy érzi az izmamat, és akkor alulról nyalom, akkor másra gondolok. Csak így azt, hogy le ne nyeld. A nyalókámat, vagy a mobiltelefonomat? Már eldőlt a kérdés, mert hárman erre szavaztam. Akkor én a passzolok. Azt mondja, elképzelhető, hogy egyszer majd mások zavarása nélkül némán tátogva telefonálhatunk. Egy japán cég ugyanis a New Scientist beszámolója szerint a világ első szájról olvasó mobiltelefonján dolgozik. A prototípus elkészült, de a mássalhangzók kezelésével még gondok vannak. Csak azzal? Még szerencse. De várj, ez a japán mássalhangzókkal van. Abból meg 2400 van. Na folytatom. A japán cég mérnökei megépítették a szárólolvasó mobil prototípusát, és azt remélik, a piacképes változat 5 éven belül megjelenhet. Egy ilyen telefon segítségével még a legnagyobb zajban sem kell kiabálni a mikrofonba. A felhasználó mindössze annyit tesz, hogy csendben mondja a magáét, a telefon pedig beszéddé vagy szöveggé alakítja a szájmozgást. Hát, szerintem itt Magyarországon ezeket a beidegződéseket, hogyha megszólal egy mobiltelefon, akkor a hangot háromszoros olyan hangerőre felerősödik, ezt nem lehet meg kiolni az emberekből. Megfigyeltétek egyébként, hogy felhívált benneteket és üvöltünk? Főleg akkor, ha halk a másik pontban. Azt hiszük, hogy igen. Akkor hát. Én nekem egy gondolat jutott az eszembe ettől a hírtől, ha az ember a nagykörúton megy és látja az ilyen headsettel telefonáló embereket, akkor azok olyan zombiszerűek, hogy jönnek, néznek a semmibe és beszélnek. Most a jövőben mi lesz? Nem is fognak beszélni. Jönnek, bingo, néznek a semmibe és tátognak. Hát komolyan mondom. Én... De, ha átjönnek az autóból és látok egy headseten beszélt, akkor kb. Ezt látom. Tehát, hogy ennyire lesz komikus, mint egy akváriumban tényleg tátog egy hal. De most képzeljétek el tényleg azt a helyzetet, amikor mondjuk a főiskolán, a aulán keresztül megy egy gyerek, és ilyen, vagy egy mondjuk leányzó nagyobb hajjal, és a headsetet egyáltalán nem is látni, hogy rajta van, és így ordítva keresztül megy, és nem, nincs bele senki, de mégis beszélget valakivel. És ilyenkor bizonyosan válik számodra, ami addig csak úgy bizonytalanul volt a fejedben, hogy vajon az őrültek házába kerültél. Igen, igen, és ezután pedig ilyen élénk szájmozgásokkal fog valaki tátogni, és úgy megy keresztül az aulán. Nagyon megdöbbent. Valószínűleg ebben azért a jó az lehet, amikor ha az igaz, hogy ez szöveggé alakul, vagy betűvé alakul, vagy folyékony valamivé alakul ez a tátogás, mert attól kezdve már rögtön át van transformálva már. Van digiben most lehet telefonálni. Fantasztikus, zseniálitás. Nekem az jutott eszembe, hogy ezek szerint a japánoknál már minden más probléma le van tudva a rádiótelefonokkal kapcsolatban. Tehát megoldották például azt, hogy ne legyen térerőhiány, mert én itt ülök Budapestnek és irodánkban, a sarokban, ahol nulla darab térerője van a legnagyobb magyarországi, hogy hívják ezt, telefonszolgáltatónak. És elképedve gondolok arra, hogy miért kell nekem kirohangálnom abba a pillanatban, hogy megcsinálod a telefon a folyosóra, hogy legalább 2 darab kis bóbita megjelenjen a telefon kijelzőjén, hogy legalább annyi térerő legyen, szóval... Hát a kezedben lenne ez a telefon, akkor két állapot lenne, mind a két állapotban tátogsz. Az egyik esetben beszélsz, a másik esetben pedig hát a felháborodástól csak tátogni tudsz. Igen, és akkor el lehet dönteni, hogy azért nem szól a túloldal, mert esetleg nincs térereje az illetőnek, vagy azért, mert tátog és elromlott a leolvasó. Na menjünk tovább. Egyébként egy tudományos probléma, rendkívül izgalmas a dolog, tehát annyira tudták modellezni a hangzó képzéssel járó izommozgást, hogy képes valami, egy eszköz, egy kis szerkezet fölismerni és hangzókká generálni, ez rendkívül izgalmas. Ugye itt a hír végén ezt nem olvastam, hogy a jelenlegi formában a magánhangzók felismerésére képes, és a más hangzók elcsípésén dolgoznak. Most hát igen, ugye bár az a probléma, hogy ha nem adok ki hangot, tehát nem rezegtetem meg a hangszálaimat, akkor a más hangzók képzése eleve lehetetlen az izommozgás felismeréséből. Tehát valamiféle minimális hangot ki kell adni hozzá. Igen, tehát valami hangbeszéd azért csak kell ahhoz, hogy fölismerjen. Bennem csak egy kérdés maradt így a végére, hogy a beszédhibáimat hogy fogja majd ezt felismerni. Tehát onnan fogja tudni, hogy racsolok-e, mert ha felhívok valakit, ha mondjuk én racsolnék, erről ugye nem is beszélve. Felhívnék valakit, akkor most hogy azonosít önmagamban, hogyha beszélek vele és nem racsolok. Szóval azért ez egy eléggé komplex probléma. Ez majd egy későbbi fejlesztés. Ja, az új verzió. Hát akkor hírciporka, folytassuk tovább. Biztosan a hallgatók is tudják, de ti egészen bizonyosan, hogy az utóbbi több mint fél évben elég sokat tartózkodom egy virtuális világban, egy ilyen online játszható szerepjáték keretében. Most nem csak Anarchy Online. De azért az utóbbi fél évben leginkább. Ugye az Anarchy Online. Anarchy Online-ban egy konkurens játék, az EverQuest került most a hírek élére, ugyanis egy fiatalember, méghozzá Sean Woolley, Amerikában öngyilkos lett, minden valószínűség szerint a játékban elszenvedett frusztrációi miatt. Ezt onnan sejthetik a nyomozó hatóságok, hogy ez a fiatalember egy héttel az öngyilkossága előtt kilépett a munkahelyéről, és bérelt magának egy lakást csak azért, hogy senki ne zavarja, hogy ő tudjon játszani, és el tudjon merülni ebben a virtuális világban. Most természetesen megint felerősödött ez a... Sikerült neki. Jó szokás szerint megint felerősödött ez a mert a játékok rombolják az embert, és tönkreteszik, és öngyilkosságba kergetik, de azért kiderült a hír végén, hogy ezt a fiatalembert már kezelték epilepsziával, depresszióval és skizofréniával is, tehát ismét csak a szokásos, hát ez lehet, hogy játék nélkül is előfordulhatott volna. Ennek ellenére a saját példámon is tudom, hogy nagyon el lehet veszni ezekben a világokban. Hihetetlen módon el lehet a valósággal való kapcsolatot. Én játszom folyamatosan, csak már nem úgy, hogy éjjel-nappal, hanem mit tudom, napi 1-2 órát. Nem felfigyeltek, hogy már nem úgy, hogy éjjel-nappal. Igen, igen. Volt egy olyan, szakasza kétségtelenül, aztán fogtam magam, és 3 napra letiltottam magam totálisan úgy, hogy be se kapcsoltam. Mit éreztél közben? Hát hogy nagyon jó. Na de előtte, tehát hogy amikor mielőtt letiltottad magad. Azt, hogy már túl sok. Tehát, hogy kezdem elveszíteni valamilyen szinten a kapcsolatomat a realitással. És az azért ez nem egy egészséges dolog. Féltél valamit? Nem, csak kimentem az utcára, és már az járt a fejemben, hogy most vissza kéne menni, mert. Szóval ez így nem jó. Sikerült tenni ellene, tehát én ennek borzasztó módon örülök. Már az előzetesben is elhangzott, hogy vannak olyanok, akik nem a játéktól függenek, hanem imádnak programozni, kódolni. Egy amerikai felmérés szerint attól függően, hogy milyen programozási nyelvet használunk, attól függően változik a szexuális teljesítményünk is. Most figyeljenek a programozók, akik ezt hallgatják, akik a Java vagy Java programozási nyelvet használták, azok nagyon pozitív mértékben fejlődtek szexualitásukban. Ez egy új mexikói egyetem felmérése volt egyébként. Én biztos kukikat írtam. Sokat gondolkoztam azon, hogy ez vajon áprilisi tréfaj vagy nem, de... De van olyan programozási nyelv, ami után ott van, hogy plusz-plusz, az ilyen szempontból. Igen, C++, sőt, pont kiemelték, hogy aki C++-t használ, az visszaesett a szexuális teljesítménye terén. Akkor az C-minusz-minusz? Az C-minusz-minusz lett, sőt lehet, hogy nem is C-minusz-minusz lett, hanem mondjuk F, ha már ilyen amerikai szinten nézzük a dolgot. Nagyon érdekes az operációs rendszerek terén, akik a Windowsnak a 98-asnál régebbi változatait használták, és felhagytak ezzel, ott javult a teljesítmény, viszont a Linuxosok körében nem. Tehát aki Linuxra tért, attól nem lett jobb, hogy Linuxot használ. Most azért kíváncsi lennék egy szexológus, szociológus, programozó 3-as véleményen ebben a kérdésben. Totális csőd lenne valószínűleg. Sándor, valamit akartál? Csak az, hogy nem lehet, hogy ez operációs rendszergyártó által szponzorált ez a felmérés, és meg tudnám mondani, hogy melyik operációs rendszergyártó mondta. Valószínűleg az, aki potenciál növelőként ajánlja az operációs rendszerét, de nem lenne jobb, hogyha az operációs rendszerét operációs rendszernek ajánlaná, és a Viagrát pedig a külön tételbe lehetne megvásárolni, és akkor az ember úgy elégedett lehetne, mert akkor tényleg az lenne a jó, hogyha az operációs rendszerem arra használható, amire, és aztán meg amikor akarom. Ez túl logikus. Bocsánat, akkor érzem, hogy túl késő van. Egy utolsó rövid hír, még biztos mindjárt tudjátok, hogy a híres neves Office programcsomag, amit szinte mindjárt használunk, az eddig csak és kizárólag a Windows operációs rendszer alatt működött. Most egy amerikai cég kiadott egy olyan programot, amit Crossover Office-nak hívnak, amely segítségével ugyanezt a programcsomagot állítólag, ezt hozzáteszem, mert én még nem láttam, tehát nem tudom, hogy ez valóban igaz-e, ezt a programcsomagot ezentúl Linux alatt is lehet különösebb változtatás nélkül használni. A dologban az az érdekes, hogy aki már programozott életében, az nagyon jól tudja, hogy két operációs rendszer az hihetetlen módon különbözik egymástól, tehát az ilyen típusú megoldásokat elérni nem túl egyszerű, hiszen idáig emulációval el lehetett érni, de ez nem emulációval működik, ez valami más módszerrel. A másik pedig, hogy ez... Ez azt jelenti, hogy gyorsan fut majd gyorsan a fog futni, Linuxon igen, is az Office. És ha valójában igaz, akkor viszont ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen rengeteg embert a Linux-tól pont azt tartott vissza idáig, hogy nem lehetett Microsoft Office-t futtatni alatta, hiszen nem írták meg, teljesen érthető módon nem készítették el. Hogyha ez ezentúl működni fog Linuxon is, akkor érdekes dolgoknak lehetünk a tanulni a jövőben. Én minden esetre kíváncsi vagyok arra, hogy ez valóban igaz-e. Ennek ez nagyon április elsői. Igen, ennek is nagyon április elsői szaga van, de hihető, ha igaz, akkor hihető forrásból származott. Akkor botránykőmet. Hihető forrásból szoktam a híreimet beszerezni. Milyen emulátor az, ami csak egy Office tud futtatni Linuxon? Semmi más. Speciális emulátor. Speciálisabb, bocs, nem. Állítólag ennek a szoftvernek az egy felhasználós licensze $54.95, és van honlapjuk is, én ott is jártam, és ha áprilisi tréfa, akkor elég vaskos. Majd kiderül, következő időben. Miért lehetne 100 dollárért is, akkor még vaskosabb. Hát ezek szerint meghalt a Csüti Csatilvára. Igen, feladtuk, most megpróbáltunk még egyszer felmenni, megint nem jött össze, úgyhogy... Ez egy halálos poén volt, mint hogy halálos lesz a következő téma is a Ned doktornőtől. Igen, de még kezdem vidámmal, képzeljétek el, az interneten járva, rátaláltam Emil Rulezre. Tudjátok ki, Emil Rulez? Emlékszem. Egy magyar zenekar. Ja, hát tudja, a zenészmű tudja és tudja. Emil Rulez olyan zenekar, akit az internet kell szájra kapni, és egy kicsit hasonlít a karrierjük az Ukrin Benedekéhez, akit szintén az internet kapott szájra, és vitaminszerűségre. De jobbak, képzeljétek el, van egy számuk, egy orbitális közhelyt kiegészítettek egy másikkal, az egészség legyen, és ebből csinálták azt, hogy csak egészség legyen és térerő. És akkor ezt meghallottam, akkor rögtön arra gondoltam, hogy Varga Gábor kollégánk mottója is lehetne az életben. Varga tudjuk, 3G hogy... Gábor, ezt tegyük tudjuk, hogy onnan, nagyon szereti a mobil... Én onnan hallottam róluk, azt hiszem ők az a zenekar, akiknek a honlapjának a végén van egy irgalmatlan durva beszólás az Artisiusnak, mint jogvédőnek, pont arról, hogy le lehet tölteni a számukat MP3-ban, és hogy, hogy mit gondolnak erről a dologról, és teljesen egyetértek azzal a beszólással. Hol is ez a honlap? Emirules.hu. Megyek is egyből. Na, menjünk tovább. Ennyi. És hogy hát ugye az egészség az nem mindenkinek adatik meg, az emberek ugyanúgy, mint eddig halnak meg, csak hogy egyre többen vannak olyanok, akik az IRL-ben ugye mobiltelefon tulajdonosok voltak. IRL az az in real life, tehát a valós életben. Ezt a boznak kellett volna mondani, de elveszed a kenyerét. Bocsánat. Szonya magyar hangját ragadjárt. És képzeljétek el, Szlovákiában egyre több hozzátartozó gondolja úgy, hogy bizony az elhunytnak a mobiltelefonjával együtt kell távozni a föld alá. Tehát a mobiltelefont behelyezik a koporsóba, és azzal együtt temetik el, amit én több okból sem értek. Totemot etem mellé. Tehát az, hogy mondjuk 2 nap alatt lemerül, az... Tehát az, hogy morbid, azon túlléptem, ugye? Az, hogy 2 nap alatt lemerül, az oké. Hogy térerő nincs, ugye itt adás előtt beszélgettünk, hogy még 3 méterrel a föld alatt van egy térerő, szerintetek? Hát nem valószínű. Ledrótozzák, mindegy. Hát és hogy tudod, hogy az odát nincs. A delejt is be lehet vinni. Szlovákiában akár még lehet is térni. Szóval, és hát olyan kellemetlen eseteket tud előidézni, hogy például a temetési szertartás alatt már valaki hívni akarja az illetőt, és állítólag ez megtörtént eset, hogy a temetés alatt becsöngött a búcsúztató beszéd alatt a mobiltelefon, és hát mondjuk a pap az elég kínosan érezte magát. Nem tudom, hogy az ős, vagy tehát az ősi magyarok temetkeztek úgy, hogy a lovaikat maguk mellé tették, vagy kedvenc tárgyaikat. De hát most a korunkhoz... nem csöntek be. Úgyhogy... Az milyen meglepő lett volna, ha valaki föl is veszi a telefont. Úgyhogy a szokásainkat a korunkhoz kezdjük igazítani, amit furcsálok, mert hogy ugye az örök nyugalom helye föld alatt. Mondja, úgyhogy szerintem morbid. Temettethetem el magam a PC-mmel, vagy ez most... Igen, és akkor a következő, tényleg mi lesz a következő laptoppal, és akkor egy kábelbe fut, és akkor ott lehet internet, viszont durva nagyon. Majd kimentjük az online állásodat, és remélem, hogy ez Magyarországon nem lesz népszerű. Nem akartam ilyen olcsó poénnal átvezetni, hogy a mobiltelefon majd a férgek rágják szét, de mi most a vírusokkal akarunk kicsit foglalkozni az Info Zoltánban. Bódi Zoltán. Kizárólag nyelvi szempontból, mert tartalmi és szakmai szempontból sokkal avatottabb szakértők ülnek itt, Sándor és egyebek. Kicsi gyerek közelebb, Zoli. Viszont nyelvi szempontból érdekes ám ez a kifejezés, hiszen ez egy párost alkot. Egy családot alkot. Egy fogalomkör, nem? Fogalomkör, bizony. Tehát hasonló fogalmi területről származnak azok a kifejezések, amelyek a operációs rendszerekben, a programokban kárt okozó egyéb kis programocskákat nevezik meg. Ugye sok mindenről el lehetett volna ezt nevezni, de metaforikusan éppen egy jellemzően betegséget okozó kórokozóról, ami élőlény, önálló, független életet él tulajdonképpen a befogadó szervezettől. És lappang, és kiátsza a védekezési módszereit, mechanizmusait, képességet a szervezetnek, védelmi réseken keresztül tud bejutni a szervezetbe, ott szaporodni tud, erőforrásokat tud kivonni a szervezetből, és emiatt bénítja, lassítja, tönkreteszi, akár halált is okoz a szervezetnek. Nagyon szemléletes, tényleg nagyon-nagyon szemléletes az a metaforikus kép, és azon belül ugye a vírusoknak különböző fajtái vannak, és mondjuk a féreg az megint csak valószínűleg a működési elvről, a behatolási módszerről és a működési elvről kaphatta ezt a metaforikus jelentését. Én csak tényleg arra szeretném most felhívni a figyelmet, hogy a szemléletes, a képi háttér az ugye átível több nyelven keresztül is az informatikában, és mindig megvan az az alapja, amit egy józan paraszt észre is nagyon könnyű átlátni és megérteni. Ha minden igaz, majd folytatjuk még az InfoSoltárban ezt a vírus témakört. Én egy nagyon érdekes dolgot szeretnék itt mondani, hogy ha már az IRL elhangzott, itt Szonya az előbb mondta, ez roppant érdekes rövidítés, azt jelenti in real life, tehát valós életben, viszont soha nem találkoztam még olyan internetes rövidítéssel, amit ilyen könnyen össze tudnak keverni valami mással. Ugyanis az IRL az Írországnak a hogy mondják ezt, rövidítése? Tehát pont ez a három betű, így hogyha az ember egy chatben ezt a, például valakitől megkérdezett, hogy hol laksz IRL, akkor ő azt szokta válaszolni, hogy nem Írországban. Tehát ez egy ritkaság az internet történetem, hogy valami ilyen könnyen összekeverhető legyen. Na haladjunk tovább. Nincsen most itt Bognár Ákos, a PC-vet főszerkesztője, viszont itt van kollégája Spányi Balázs személyében, és most jelent meg a legújabb lapszám, és azért is emelem most ezt ki, mert egy honosított program van a CD mellékleten. Igen, egy letöltés vezérlő, amit valószínűleg mindenki ismer, ezeket a típusú programokat. Ezek segítenek abban, hogy a nagy, különösen nagyméretű letöltések, amik messziről nehezen töltő szerverekről jönnek, és többször megszakadhatnak adott esetben. Mondjuk a nagy illegális MP3 fájlok, programok. Én nem is gondoltam ilyenre. De például a teljesen legális mozi előzetesek, amik szintén ilyen több 10 megára rúgnak, azok is leszakadhatnak. Hogy, tehát ezekben segít, hogy ezek ne szakadj, hogyha megszakad, akkor újra kezdi tölteni, hogyha erre van lehetőség. Tehát ezt csinálja a letöltésvezető. Most amiről szó van, ez a Download Express, ez rettentő kicsi. Ezt azt tetszett megvenni nekünk, hogy nagyon kicsi, beül a böngészünknek a letöltő funkció helyre. Tehát nem egy külön program, amit föltelepítesz és foglalja helyet, és van 1500 funkciója, ez egy kicsi plugin, tehát ilyen beépülő modul, beül a letöltő moduljának a helyére a böngészőben, és tulajdonképpen átveszi a vezérlést onnantól kezdve, hogy rákattintasz valamire. Nagyon aranyos felülete van, rengeteg olyan dolgot csinál, amit csak a nagy letöltés vezérlők, tehát többek között egyszerre tölt több szálon, fölszabdalva az állományt, ami egy nagyon jó pofa dolog. Vagyis kihasználja az én modemes sávszélességet, de például be tudsz állítani rajta olyan dolgokat, hogy négyféle sebesség van benne, hogyha például akarsz a letöltés mellett böngészni, akkor meg tudod neki mondani, hogy ne használd az egész sávszélességet, csak használd ki ennyit belőle, és akkor csak ennyi darabra darabolt föl, és ennyi darabba tölts le. Tehát nagyon jól konfigurálható. És mindez magyarul. Mindez magyarul honosítottuk, és teljesen jól használható. Így van, mi honosítottuk, és használható, és teljesen ingyenes fenn van. Akkor kíváncsian fogom megnézni, mit lehet majd titizálni rajta. Örül neki, nem Zoli, hogy ilyen honosított letöltés vezető. Igen, nekem ez nagyon tetszik, amikor egy folyóirat, egy szerkesztőség közössége fölvállalja azt, hogy igen, keresztül viszem az újságon, a folyóiraton is, és azokon a termékeken is, amit mi elterjesztünk. Ez jó dolog. Gratulálunk. Köszönjük szépen. Hát maradt időnk itt a végére, Kürti Sándort ezért is hívtuk be, hogy ezt a hírt itt kommentáljuk. Ugye én itt röviden fogom csak idézni, arról van szó, hogy a büntető törvénykönyvet módosították, és azokat a cselekményeket bünteti majd a törvénykönyv ezután, ami ugye a számítógépes rendszerekbe való jogosulatlan betörést, belépést bünteti, attól függetlenül, hogy az elkövető okozott-e kárt vagy sem. Hasonlóan új tényállás lesz a számítógépes adatok jogosulatlan megváltoztatása. Az e fajta informatikai rongálást, például egy honlap jogosulatlan megváltoztatását a törvény a hacker támadáshoz hasonlóan akkor is büntetni fogja, ha a tettes nem okozott kárt a cselekményével. Ugyanígy bűncselekménynek minősül majd a számítógépes rendszerek működésének akadályozása, vagyis lényegében a vírusokkal történő lefagyasztása is. A Kürt egy ideje biztonságtechnikai cégként is definiálja magát, ugye jól mondom? Igen, ezt a kifejezést? Akkor örültek ennek, ugye Sándor? Hát az, hogy a Kürt örül-e vagy sem az egyik dolog, valószínűleg igen, mert ez egy olyan lépés, hogy ezen a területen nagyon biztonság lesz. Ha nagyon biztonság lesz, akkor ez szabályozottabb lesz. Ha ez szabályozottabb ez a terület, akkor a kockázatok csökkenthetők, illetve van egy olyan része a dolognak, amikor a kockázatokat nem én akarom fölvállalni, és a klasszikus iparágokban ez nagyon jól bevált, hanem kiteszem már. Tehát a kockázatok egy részét én vállalom föl, mondjuk az autómat beszoktam azért zárni, de azért lopás ellen nem tudom én védeni, és akkor azt biztosítást adok, és azt mondom, hogy tessék, egy kaszkóra kiadom. Az informatikában ma még nem lehet ilyen, és az egyik oka az, hogy nem lehet, hogy nem büntetendő a cselekedet. És a biztosító nem hajlandó fölvállalni olyan dolognak a biztosítását, ami nem büntetendő. Ha végig gondolunk, hogy az életet hajlandó biztosítani, ahogy nem lehet csak úgy elveszegetni, tehát ott hajlandó a biztosító biztosítást kötni, és a vagyontárgyat. A vagyontárgyat se lehet csak úgy, az mind büntetendő cselekmény, és mögé a biztosító már lát egy olyan biztosítékot, hogyha ez a jogszabályok védik ezeket a dolgokat, akkor az bizonyos szempontból kockázat csökkentő, így a biztosítást már mögé lehet rakni. Tehát olyan sávba kerül az egész kockázati rendszer, ahol a biztosítást igénybevevő is, meg a biztosító is úgy érzi, hogy megfelelő számára. Ma az informatika még nem tart ebben a sávban, olyan széles, olyan marha nagy a kockázat, olyan széles a sáv, hogy aki biztosítani szeretne, annak a biztos azt mondja, hogy olyan óriási összegeket kell fizetnem, mert bármi történhet itt, senki nem jogszerűen nem lehet téged elítélni. Tehát ez egy megközelítése a dolognak. Tehát egyébként ennek az adatbázis is egy vagyontár. Vagy ez értelmezés kérdése? Mostantól kezdve, igen. Aha. Mostantól kezdve lehetne. De ennek a nagyon sok megközelítése van, és azért nem akar, főleg elsősorban a megközelítés olyan, hogy kérem szépen, itt van ez a virtuális tér, és ide ne tessék belegyalogolni mindenfajta szabályozással, tessék meghagyni ezt, hogy végig is ez a demokrácia, szabad tér legyen, és hogy ez főleg azért ez lengi át, de ez túl általános. Ugye, de ez a virtuális térben azért nagyon nagy értékek is megmozdulnak, és hogyha most egy olyan hasonlatot hoznék elő, ami mondjuk a légi közlekedésről, hogy mondjuk a múlt század 20-as, 30-as éveiben, akik fölugráltak a levegőbe, és ott elkezdtek repkedni, ugye azok azt mondta, hogy kérem, itt a szabadság. Én itt azt csinálok, amit akarok, lent, ti meg ott poshadjatok meg. És akkor egyszer csak az derült ki, hogy a mai napra a létező legszigorúbb rendszabályok vonatkoznak a levegő használatára, mert olyan mértékű gazdasági és egyéb érdekek fűződtek ahhoz, hogy ott biztonságosan lehessen menni, hogy Isten ments, hogy valaki ma megpróbálja, hogy szabadon használni merje a légteret. De mit gondolsz azokról a hackerekről, akik jó szándékkal törnek be, figyelmeztetni akarnak? Azt gondolom rá róla, hogy mondok egy példát, és akkor ha nem nézitek az órát, mesélni? De én folyamatosan nézek. Jó. Egy kedves kis mese arról, hogy jó néhány évvel ezelőtt Amerikába hoztak létre egy díjat arra, hogy ki tudja a halálát a létező legnem szokványosabb módon megoldani. Ugye ez még jóval szeptember 11-e előtt volt, és ennek megfelelően jókat lehetett röhögni azokon a híreken, hogy ki, hogy próbál öngyilkos lenni a legkülönfélébb módon. És akkor volt egy pofa, egy Bill nevezetű srác, aki repülő szeretett volna lenni, de a szellemi képességeire nem enged, nem predesztinálták. Ennek megfelelően autószerű lett egy kis városba, de mindig innovált, és azon gondolkodott, és kitalált, hogy a 27. születésnapjára egy Oldsmobile-ból kiszerelt egy fotelt, aminek volt egy ilyen nagy beépített Coca-Cola tartója, egy literes Coca-Colát jéggel bele, biztonsági övet be, a boltba vett egy csomó ilyen ballont, ilyen időjárási ballont, a ballont a haverjaival megtöltette héliummal, de közben a fotelt kikötözte a kocsijához. Kezébe még vett egy kést, meg egy puskát. A kést azért, hogyha a héliummal megtölnek, ez a 12 ballonnyi megtöltődik héliummal, akkor ő el tudja vágni a kötelet, ha a kötelet elvágja, akkor a fotel fölemelkedik, mert ezek a ballonok mennek föl. A puska meg azért kellett, ha nagyon magasra menne, akkor szabályozná, hogy egyet-egyet kilövő, és szabályozná. Na szóval a pofa beindult, puff, vágott egyet, de olyan hirtelen úgy elkezdett repülni fölfelé, hogy először nem tudta, hogy hol van, aztán meg megijedt, és olyan marha magasra került a szerencsétlen srác, 9000 lábra egy pillanat alatt ezekkel a hőlékba, vagy ezekkel a ballonokkal, hogy utána már nem merte a puskát használni, mert onnan már, ráadásul már lefagyott, mert ott baromi... Na most ez a srác bekerült egy nemzetközi repülőgé, ilyen, hogy hívják ezt, egy ilyen légtér. Légtérbe, egy ilyen légcsatorna, vagy nem valami ilyen, légfolyosóba, légi folyosóba. Ezt érezték, nézték ezt a csatornát a légirányítók, azonnal nem tudták, hogy mi az, mert a légi csatornából nem válaszolt a srác, tehát a rádiójelek nem válaszolt, fölküldtek vadászrepülőgépet, a világ legkorszerűbb dolgaival lehozták. Azok ezt, hogy majd megszakadtak a rőgéstől, mert láttak fönn egy pofát jégéfagyva, egy literes kólás pohárral a kezében, meg egy puskával. Na, abszolút. A pofát lehozták, és utána a pofát kórházba vitték, meggyógyították és megbüntették azért, mert a nemzetközi légteret megsértette. Sándor, véget ért a műsorunk. Úgyhogy majd folytatjuk az internetezőknek, meg majd legközelebb. Úgyhogy én most elbúcsúzom, köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.